טוב, ניכנס ישר כזה מהאמצע, כי ככה זה. אדמה איומה, מה את מראה לי? רפאל חג סביבך בשבע עיניים. מרחף, מצלם, תחת כיפת הברזל, רואה ויורה, מחשמל בגדר וחומת בטון, תחת טנק מרכבה, מחוטל בעמוד ענן. ציון, איך תסתירי פנייך? מדובר על פיסול בגריעה, סעירים החוצבים להם דמות השיבה. הווריאנט העזתי נוהר בקרביים. לא שמע ישראל נקישות הקיבה, כי כיפת הברזל התנחלה על לבך כערלה. עכשיו, העין הפנימית נוטה מטה. רד דומה, רפאל, לך לעזה, רד לשאול בדם המרה, איך יתגלה הלב אל הפה? עיר לעזאזל, סודך כוח אדם זול. כי פרצה מגפה עולמית, מגף הקורונה טרק את הדלת, חיידק סיני הושפרץ הגלובוס. העולם החופשי בלש בגרון, עזה לא קיבלה זריקה, היא חפרה מסביב לשעון. היו לה דולרים קטרים, חתומים ביד שבק, ומי שביקש לחם, קיבל מקוש וירד לחפיר במאי העיוור. צא דיבוק, צא, צא דיבוק, צא. חנוך את החמרה, ברזל מתלהט, ברטט בטקת סחוסי הפוספטים, רום ושלח אל הסלע, פלסטיני קודח בשבר הסורי עם פטיש אוויר. הופסו היבוסים, פורזו הפריזים, גורזו הגריזים, פולשו הפלישתים, גורשו גרגשים, קנו כנענים, רמאים, רומאים, מלכו ממלוכי, צלבו צלבני, תרקו טורקי, בברברים הבריטים עברו העברים אל השבר. עברי, עברי, אור עבה, מה יהיה מרים, מרים המים, מבולבלה את זרה סביב עצמך, שמעי את קולך בדבר, איך עלו על ליבך, רפאים התגרו בך בלי צלם, את קוראת אל נא רפא, והמילה פוגעת בך ומצטרעת, אוזני רפאל נוטפות שמן סיכה. כל יהודייך נובחים עלייך, זה הוא, הוא, הוא, יגורש לעזאזל, עשה סיבוב והתגולל על עוללייך. אל תגידי לי הוא ואל תגידי הם. הגידי אהו, הגידי אהה, הגידי אוי וי. זאת הגלות, כי הסתרת את פנייך שהם רחמים. כי קשית ואבית, לא ראית את זה בה, ועכשיו כשכולך אש חזית, את לא רואה למה את דומה כשאת מצטלמת עם עזה. השמיעיני קולך, כי גזחיש ונעופה, שן תחת שן עוללים אל הסלע, שן גוג ומגוג באשן המר, שן גוג ומגוג באשן ומה. עזה החלולה, בצר לה היצרה את דמות הדפק, עיר גזרה בחוצות מהרה ותחתיה טרפת רוחות, קורי שינה דבוקים באפאפיים. לא שיננת בשורשי הידיעה, על כל שערה נושרת צומחת אחת תחתיה בשם המקום שהתפנה. ציון, מי עשה לך רגליים ושכי? לא גילה לך שהסעיר תמיד חוזר? שימי את כל הדופק, רואה יורה לא עבד, כי נורא בשבת התשפד, כף בית בתשרי, התצפיתניות ראו את האש, כי פרצה מהמסך לפנים, זה עבר בשרשרת, עלה בסולם, מלמעלה חזרה הסיסמה, לא יהיה כלום, כי לא היה כלום, משקל המילה בלה. שופי ציון, אל השאול קרא לך בור ואת נופלת. יחיה פרץ את החיץ וחתך השואה לשניים. כמה הלך לעזה וכמה נשאר לירושלים. עיר קומצאי מחרקר בך רהב בר פחד בקור הצורף תקע הציר בפרפור צורה. פיר שנפער באדם קרא שמה רפאל על גלי ההדף. שמע, בשביל מה ישמעאל ישראל שותף בנו שם האל? פרא רפאל, אתה שעיר לפלא, נפתל איתנו ברשת הפרוצה. מה זה אור מקיף בא ותוקף אותנו ככה? מה הולך בין ההשגחה? יש או אין מחילה בין כללה לברכה. נשמה התנשמי וערי, איך את רוקדת כשאין מעלייך אלא רקיע.